Ochrona stawów. Żegnamy reklamy. Tu był program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 października, jest 21. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nadal nie można polować na łosie. Resort środowiska wycofał wcześniejsze rozporządzenie. W centrum Madrytu wielokilometrowy korek. Policja obawia się, że w porzuconym samochodzie może być bomba. Rekordowa liczba wydawców i autorów. W Krakowie rozpoczęły się 21. Międzynarodowe Targi Książki. Ale najpierw powody do protestu rezydentów znikły, jeśli w ogóle były, mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Przypomina o przyjęciu przez rząd we wtorek projektu ustawy gwarantującej przeznaczenie do 2025 roku 6% PKB na ochronę zdrowia. Minister był dziś w Olsztynie, uczestniczył w otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Symulacji Medycznych. Było też tam kilkudziesięciu lekarzy, stażystów, rezydentów i studentów medycyny w koszulkach z hasłami poparcia dla trwającego od 2 października protestu. Jak informują lekarze, rezydenci obecnie w głodówce w całym kraju uczestniczą 82 osoby. Protestujący domagają się przede wszystkim zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 PKB w ciągu 3 lat. Chcą też podwyżek. Zebrali do tej pory 15 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zwiększeniu finansowania w ochronie zdrowia. Zapowiedzieli też, że nie zaostrzą formy protestu i nie odejdą od łóżek pacjentów. Dziś przez Kraków przeszło kilkaset osób w manifestacji poparcia dla głodujących medyków. Koniec zamieszania wokół polowań na łosie. Resort środowiska wycofał się z opublikowanego już rozporządzenia, według którego odstrzał tych zwierząt miałby się rozpocząć za 2 tygodnie i mógłby się odbywać w 6 województwach. O zmianie decyzji informuje rzecznik ministerstwa Aleksander Brzuska. Minister środowiska profesor Jan Szyszko uchylił rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z uwagi na potrzebę ponownego przeanalizowania wprowadzenia okresów polowań i ich terminów. Od 2001 roku obowiązuje u nas moratorium o zakazie strzelania do łosi. Resort środowiska szacuje, że populacja łosia w Polsce wynosi około 20 tysięcy osobników. Główna ulica Madrytu Gran Vía została zamknięta. Policja obawia się, że w porzuconym samochodzie może być ukryta bomba. Auto porzucono na środku czteropasmowej jezdni. Świadkowie zdarzenia donoszą, że kierowca niespodziewanie zahamował pojazd i uciekł. Policja zamknęła arterię. Wstrzymała też ruch pieszy. Do mieszkań nie mogą wrócić nawet mieszkańcy okolicznych kamienic. W pobliżu porzuconego samochodu zaparkowanych jest kilkanaście wozów policyjnych, a wyspecjalizowane służby i wytresowane psy badają, czy w aucie nie ukryto bomby. W centrum Madrytu tworzył się kilkukilometrowy korek. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Papież zaapelował do wszystkich narodów o pomoc dla migrantów, a ich wezwał, by respektowali prawo. Podczas rozmowy z młodzieżą z Teksasu za pomocą telemostu podkreślał, że nie byłoby go, gdyby jego przodkowie, emigranci z Włoch, nie zostali przyjęci w Argentynie. Franciszek mówił, że jedną z najpiękniejszych rzeczy jest przyjmowanie kultury, jaka nadchodzi z innych krajów, wzbogacanie się za sprawą dialogu, udzielanie gościny drugiej osobie. Nie mówię tego ja, mówi to osoba znacznie ważniejsza ode mnie, mówi to Bóg. Biblia jest w tej kwestii jasna. Przyjmuj migranta, uchodźcę. Franciszek przypominał, że także Jezus był uchodźcą. 700 wydawców z 20 krajów. To rekord międzynarodowych targów książki, które rozpoczęły się w południe w Krakowie. Jest to właściwie chyba w tej chwili największa impreza książkowa w Polsce. W tym roku będziemy gościć ponad 700 wydawców. Mamy nadzieję, że odwiedzi nas równie rekordowa liczba zwiedzających. Prezes krakowskich targów Grażyna Grabowska dodaje, że gościem specjalnym tegorocznej imprezy jest Francja. Francji jako kultury literackiej nie trzeba przedstawiać. Bardzo bogaty program jest przygotowany przez naszych gości. Są to spotkania, są to wystawy, są to wernisaże, są to prezentacje. Francuscy autorzy będą podpisywać swoje książki. Targi potrwają do niedzieli. Rok temu odwiedziło je prawie 70 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Zaczynamy od tenisa. Informacji sprzed chwili. Niestety nie będzie 10 z rzędu wygranej Łukasza Kubota w Wiedniu. Polak odpadł z turnieju deblowego w ćwierćfinale. W parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo po bardzo zaciętym spotkaniu przegrali 7-6, 4-6 i 8-10 z Hindusem Bopanną i Urugwajczykiem Cuevasem. Szkoda? Kubot z Melo turniej w Wiedniu wygrywali w 2 ostatnich edycjach. Na pocieszenie Polak i Brazylijczyk zapewnili już sobie start w kończącym sezon turnieju ATP World Tour Finals w Londynie. Pocieszeniem dla reprezentacji piłkarzy ręcznych może być fakt, że grają w turnieju towarzyskim, czyli Golden League w Brandby. Jednak i z tą świadomością wysoka porażka z Francją musiała zaboleć. Polacy przegrali z mistrzami świata i wicemistrzami olimpijskimi aż 15-29.

W poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania o nas samych, o to, jak definiujemy naszą historię, dorobek cywilizacyjny, specyfikę kultury narodowej i związki z otaczającym nas światem, może pomóc wystawa Dziedzictwo, którą do 7 stycznia 2018 roku można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ponieważ polskie dziedzictwo jest tak rozpięte, można powiedzieć, między Kraków a Warszawę, dzisiaj goście są i w Krakowie, i w Warszawie. W studiu w Krakowie profesor Andrzej Szczerski, wicedyrektor Muzeum Narodowego i pomysłodawca tej wystawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Pamiętam się. A w studiu w Warszawie Bronisław Wilczstein, pisarz, publicysta, autor tekstu w najnowszym numerze Tygodnika w sieci, który, bardzo ciekawego tekstu, który właśnie jest poświęcony tej wystawie. Dobry wieczór. Parę słów o tym dla tych, którzy wystawy nie widzieli, bo jest to w ogóle niezwykła wystawa. Jest tam unikalne eksponaty od denara Bronisława Chrobrego po zegarki Patka. Ale jest to wystawa nietypowa, bo nie oferuje gotowej narracji, a raczej zaprasza do udziału w pewnej grze. Ekspozycję podzielono na 4 części. Jest to geografia, język, obywatele i obyczaj. To trochę tak, jakby chcieć odpowiedzieć na 4 podstawowe pytania. Gdzie leży Polska? W jakim mówimy języku? Kto nim mówi? Jaka kultura z tego wszystkiego może się narodzić? Wokół tych 4 kategorii można właściwie sformułować definicję dziedzictwa. I chciałem właśnie zacząć od pana dyrektora, pomysłodawcy wystawy. Skąd w ogóle taki dość oryginalny pomysł na to, żeby opowiedzieć o dziedzictwie właśnie tak? Ten pomysł narodził się w trakcie prac nad wystawą, w trakcie studiowania specyfiki kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, bo tutaj należy dodać jeszcze jedną ważną rzecz, że wystawa opiera się w całości o zbiory tego najstarszego polskiego Muzeum Narodowego, a zatem jest też pewną opowieścią widzianą z pewnej konkretnej historii, z konkretnej perspektywy. I te 4 kategorie były dla mnie o tyle oczywiste, że kolekcja jest niezwykle bogata, ale zawiera, co bardzo ważne, i dzieła sztuki najwyższej klasy, jak i wyroby rzemiosła artystycznego, czy nawet rzeczy, które nazwalibyśmy ciekawostkami, jak na przykład jakieś druki, czy powiedzmy banknoty, takie rzeczy, które się nie do końca spodziewamy w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, które uważamy, że jest głównie Muzeum Sztuki. W związku z tym, aby to wszystko pokazać, należy zrezygnować z kategorii, które stosujemy zwykle w wystawach artystycznych, czyli na przykład kategorie stylistyczne czy formalne, a odnieść się do badań z zakresu antropologii, która właśnie takimi kategoriami się posługuje. I stąd ten pomysł. Po prostu tej kolekcji nie da się inaczej przeczytać, jeżeli zastosujemy do niej takie typowe kryteria dla wystaw artystycznych. Stąd te 4 filary, na których wystawa się opiera. Wystawa budzi duże kontrowersje, to chyba dobrze, bo wystawa jest po to, żeby o niej mówiono i żeby się wokół niej spierano. Jedni mówią chaos, inni mówią kosmos. No, jest to zaproszenie do gry. Bronisław Wilczstein, przynajmniej tak wynika z jego tekstu w Tygodniku Sieci, w tej grze się odnalazł, tak? No tak, ja uważam, że to jest fascynująca wystawa i ona rzeczywiście na pierwszy rzut oka robi wrażenie chaosu. Ale to jest tak, jak to jest naprawdę z kosmosem. No kosmos dopiero staje się, mimo przypominam, kosmos oznacza również ład. Staje się tym ładem, kiedy go poznamy już. Bo tak na początku nas osacza ogromem, ilością bodźców, zjawisk, przedmiotów, a polskie doświadczenie, polska dziedzictwo polskie, no to jest też taki kosmos nasz, narodowy, i w związku z tym na początku się gubimy w tym. I potrzeba czasu, żeby się odnaleźć, żeby zacząć rozumieć pewne wątki, drogi, którym prowadzi nas twórca wystawy, i zacząć odkrywać właśnie te poszczególne warstwy tej naszej tożsamości. I pod tym względem to jest fascynujące. I nie przeszkadza panu to, że to jest właśnie takie rzeczy pomieszanie, że tam są faktycznie dzieła wybitne i można powiedzieć, no, mówiąc delikatnie, przeciętne. No tak, to na pierwszy rzut oka, mówię jeszcze raz, to budzi takie trochę oszołomienie. No ale przecież jeżeli chcemy podjąć się tak ambitnego zadania, żeby pokazać, no, choćby zasygnalizować nasze dziedzictwo, to musimy zdać sobie sprawę, że na to składa się, oprócz dzieł wielkich, które stanowią takie słupy milowe, takie czy tam latarnie, prawda, takie oświetlające, nasze codzienne życie. Zwykłe wyroby, zwykłe rzemiosło, sztuka taka codzienna, użytkowa, która nam towarzyszy, która tworzy nasze estetyczne, nasz estetyczny krajobraz, nasze otoczenie, prawda, nasze środowisko czyli estetyczne. Jest codzienność estetyczna i święto. No tak, i te punkty szczególne, punkty, prawda? Można powiedzieć, że to jest pewien płynny przebieg, bo to nie jest tak, że te największe dzieła wyrastają z niczego. Na nie też się nakłada, nawarstwiają wcześniej pewne tradycje, z których one dopiero, na których one się nadbudowują. Ta wystawa nie powstała w próżni, ona jest konfrontowana, bo nie może być inaczej, z inną słynną wystawą Polaków Portret Własny, wystawą, która została otwarta 8 października 1979 roku. Zaraz zapytamy profesora Szczerskiego, czym tamta wystawa jest dla niego i jak się do niej odnosi, ale ponieważ radio jest takim miejscem magicznym, gdzie możemy nie tylko podróżować między Krakowem a Warszawą, ale także podróżować w czasie, posłuchajmy twórcę i pomysłodawcę tamtej wystawy, czyli ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego, profesora Marka Rostworowskiego oraz Halinę Walewską i Małgorzatę Bójko. Polaków portret własny. Tytuł oznacza chyba to, że chcemy zobaczyć, chcemy się przyjrzeć, jak Polacy sami siebie prezentowali, dlatego, bo malowanie obrazów, czy portretów, czy scen bitewnych i tak dalej nie jest tylko sprawą malarzy. To nie jest tylko dzieło artystów, ale to jest dzieło tych, którzy się ukazują w tym artystycznym obrazie. Ludzie, dając malować swoje portrety, sceny historyczne, stwarzają niejako teatr samych siebie, który prezentują współczesnym i potomnym. Portretowany jest autorem swego portretu też. W jakiś sposób reżyseruje sam siebie, swoje czyny, swoje sytuacje dla uwiecznienia ich w obrazach. W przeciągu 4 miesięcy, bo to było od października chyba do stycznia, to za 4 miesiące przeszło 500 000 ludzi. Nie było takiej wystawy. Wszyscy chcieli, bo to była taka pierwsza wystawa, jakby to jaskółka tych dzisiejszych czasów, gdzie tam był Piłsudski, gdzie tam był, prawda, papież. Mimo, że była kontrola Komitetu Wojewódzkiego Partii. To była rzeczywiście niesamowita wystawa, bo mniejsza o te eksponaty, które tam wisiały. Tematyka bardzo burzliwa. Burzliwe czasy i tematyka adekwatna do czasów. To połączenie sztuki dawnej ze współczesną, to było nowum. Tymi wiodącymi osobami oczywiście był pan Marek Rostworowski, Janusz Wałek, Krystyna Moczulska. I oni według, prawda, z tego scenariusza ułożyli wystawę. Wystawa się otworzyła, oczywiście odpowiednio sprawdzona przez cenzurę. No i na tej wystawie, na której stały tłumy znane z wielu relacji, nagle się okazało, że pod niektórymi obrazami stają kwiaty. Świeże kwiaty, które trzeba było codziennie, obsługa miała obowiązek zdejmować, pod rejtana na przykład, a te kwiaty się pojawiały za każdym razem. I wtedy chyba ludzie sobie uświadomili, jaka jest siła sztuki. Przyjście do tego muzeum tutaj, to odstanie w swojej kolejce, to wejście po schodach i nagle się okazywało, że właściwie tak naprawdę od tych czasów dawnych niewiele się zmieniło. Były rozbiory, byli Polacy w różnych miejscach, była przemoc i nagle mam konfrontację z naszymi czasami. To była taka przyspieszona lekcja historii dla bardzo wielu ludzi i to wcale niekoniecznie młodych. Dla wielu, którzy zaakceptowali tę rzeczywistość, zaakceptowali to, co się dzieje i wręcz zaakceptowali pewną beznadzieję, że się nic nie może zmienić. I nagle ta wystawa, sądzę, że też odegrała bardzo dużą rolę właśnie w takim budzeniu świadomości, takiej na co dzień, takiej zwyczajnej, że możemy coś zrobić. Muzeum Narodowego w Krakowie. Panie dyrektorze, czy pan, jak się pan widzi w kontekście tamtej wystawy? No bo to jest oczywiste, że ta wystawa Dziedzictwo jest czytana trochę przez pryzmat tamtej wystawy. Jak pan widzi te nawiązania? Ja tylko dodam jeszcze krótko, że te nagrania pochodzą z Mediateki Muzeum Narodowego w Krakowie, która gromadzi informacje również dźwiękowe o swojej historii. Paradoksem jest, że o wystawie Polaków Portret Własny, o której tak często rozmawiamy, tak niewiele studiów naukowych powstało i na przykład ta ilość widzów jest rzeczą, która nie we wszystkich źródłach jest powtarzana. Więc do tego stopnia ta wystawa jest wciąż do odkrycia takiego bardzo już nie mitycznego, ale realnego. Natomiast mówię to też dlatego, że ja się chciałem w pewnym sensie zmierzyć z mitem tej wystawy, ale nie kwestionując go, właściwie wręcz przeciwnie, pokazując, że ta wystawa w dzisiejszych czasach ma znowu swoje bardzo ważne znaczenie. Że z jednej strony nie ma sensu, aby ją powtarzać, bo czasy się zmieniły, ale jest to podobnie ważny moment. Pretekstem jest oczywiście stulecie odzyskania niepodległości w przyszłym roku, żeby zadać sobie podobnie te pytania, które zadawał Marek Rostworowski w czasie organizacji Polaków Portret Własny. I ta wystawa jest takim też punktem odniesienia w budowaniu mojej. Nie tyle w jakimś sensie, aby próbować z nią w jakiś sposób nawet się zmierzyć, bo ona jest pewnym ideałem wystawy i tutaj każdy kurator w Polsce dobrze wie, że to jest taki wzorzec Sevr, prawda, tego jak zrobić wybitną wystawę, ale raczej żeby podnieść raz jeszcze ten wątek na dyskusję o tożsamości i właśnie udziału wystaw czy kolekcji muzealnych w tej debacie, bo my bardzo często sprowadzamy te dyskusje do takich bardzo bieżących kwestii i ewentualnie na przykład uważamy, że literatura czy film są takimi uprzywilejowanymi polami do debaty. Tymczasem zbiory muzealne mają w sobie coś wyjątkowego. To jest zapis materialny historii. To są pewne dokumenty, które mają i wartość historyczną, ale czytane z dzisiejszej perspektywy pokazują swoje znaczenie dla czasów tam współczesnych. A więc to jest w jakimś sensie też Polaków portret własny, z tym, że no, napisany przy pomocy nie tylko portretów, ale no, całego tego repozytorium narodowego, który jest w zbiorach krakowskich. Słyszeliśmy to w tej chwili w tych wspomnieniach sprzed lat, ludzie nagle odkryli, że istnieje ciągłość kulturowa pomiędzy tym, co było, a tym, co jest, mimo że to było głęboki PRL. Ale i pojawiła się teza, i to już w latach 90., że właściwie, no nie tyle nawet w PRL-u, ale później, właśnie w latach 90. doszło, czy odkryliśmy, że jednak ta ciągłość kulturowa jest zerwana. Pojawiły się te hasła, że trzeba wybrać przyszłość, że właściwie trzeba z tą przyszłością skończyć, bo ona zupełnie do nas nie pasuje. Czy jaki głos w tej dyskusji, bo to toczy się taka dyskusja jednak na temat tej naszej kulturowej ciągłości, czy ona jest przerwana, czy nie, czy trzeba od nowa się wymyślać, czy ta Polska musi być na nowo jakoś zdefiniowana. Jakie stanowisko w tym sporze zajmuje pańska wystawa? Bez wątpienia ta aktualność pytania Polaków portret własny wynika właśnie z przekonania tego, że to, czego nie udało się zrobić po roku 45, de facto uległo zdumiewającemu wzmocnieniu po roku 89, że pewnego rodzaju takie klisze, które zostały wtedy przedstawione właśnie wybrania przyszłości mówiąc w skrócie, one faktycznie były takim spotęgowaniem tego, co próbowano wtłoczyć do głów Polakom po 45 roku, czyli właśnie o zerwaniu ciągłości. Tylko, że teraz z innej perspektywy, prawda? Takiej, powiedziałbym, prymitywnie traktowanej modernizacji na przykład. A zatem jest takie poczucie, że te lata 90. to wcale nie było takie gwałtowne odkrycie przeszłości, powrót do jakichś kanonów kultury polskiej, tylko taki moment trzęsienia ziemi, prawda? I my się gdzieś z tym do dzisiaj mierzymy. I to, co wydało się też mi bardzo istotne, żebyśmy po prostu właśnie odwrócili ten trend takiej dyskusji o tym, że na przykład jest taka w publicystyce teraz powtarzana teza, że te lata II wojny światowej tuż po, które przyniosły i fizyczną anihilację części Polaków, zmiany własnościowe i tak dalej, i tak dalej. One były tak wielką cezurą w historii, że właśnie nie ma sensu mówić o tym, że to, co było wcześniej, w jakikolwiek sposób wpływa na teraźniejszość. Więc ja się z czymś takim fundamentalnie nie zgadzam. I ta wystawa właśnie jest też o tym, o takiej ciągłości. Właśnie zbiory muzealne są tego dobrym przykładem. Tym bardziej, że ja tam dopisuję jeszcze rozdział na koniec, używając dzieł sztuki współczesnej, które pokazują oczami bardzo zresztą młodych artystów, jak bardzo te tradycyjne toposy kultury polskiej są żywe. I właściwie taka teza, którą ja stawiam poprzez tę wystawę, to jest taka, że jeżeli ten taki cywilizacyjny skok, czy modernizacyjny, który się gdzieś dokonuje, dzisiaj ma się udać i zbudować podmiotowość polską, to tylko wtedy, jeżeli właśnie będzie kontynuacją pewnych kanonów kultury polskiej, a nie ich zaprzeczeniem. I jeżeli ta wystawa jest wezwaniem do dyskusji, to jest do dyskusji na temat tego, jak ten kanon kultury polskiej należy dzisiaj czytać, żeby był ważny dzisiaj, ale nie po to, żeby go kwestionować, tylko żeby zobaczyć go z dzisiejszej perspektywy. W Tygodniku Powszechnym ukazała się recenzja z tej wystawy, bardzo obszerna, Dariusza Kosińskiego, i tam w lidzie wybite było taki cytat: to nie moje dziedzictwo, czuję, że nie mam z tymi jaśnie panami nic wspólnego, pisze autor. Czy Bronisław Wilczyn też podpisałby się pod taką tezą, czy wręcz przeciwnie? No, to jest o tyle zabawne, że ja doskonale wiem, jakie recenzje zostaną napisane w Tygodniku Powszechnym, Polityce, Gazecie Wyborczej, bo to mogę za nich je napisać, bo to te klisze, te schematy myślowe, które tam są eksponowane, są bardzo trywialne i powtarzane od wielu lat. I wiadomo, że właśnie nie mogą oni zakwestionować pewnej ciągłości. To jest ten wyraz tej nowoczesności, która ma, prawda, dekonstruować naszą tradycję. Właśnie stwierdza, że to nie jest właściwie nasza tradycja, bo ona się rozbija na różne tradycje. Jest bardzo ciekawe, że ten ktoś, kto to pisał, nie zauważył, że właśnie na tej wystawie pokazuje się, jak bardzo ta Polska stanowa, prawda, w której były różne stany, żyły obok siebie na pierwszy rzut oka, ale oczywiście żyjąc obok siebie, wpływały na siebie, kształtowały się i tworzyły jednak jedną wspólnotę, a co więcej, te warstwy wyższe były warstwami wzorotwórczymi. Ja jestem ostatni, który miałby prawo się odwoływać, gdyby tak to rozumieć genetycznie, jak to ten pan napisał, do tradycji, tak by to rozumieć, tą tradycję. Ja, dziedzic chłopów albo Żydów, no to zupełnie nie mam nic do czynienia. To jest oczywiście nonsens, bo właśnie, bo to jest pewna ciągłość kulturowa, a zresztą wbrew tym stereotypom, tamte stany, no można oczywiście narzekać, że tam chłopom się nie tak wyjodło, coś takiego, ale jednak jakoś tworzyły i potrafiły stworzyć wspólnotę, to znaczy i to, jak ci chłopi przejmowali potem z czasem w XX wieku na przykład, a nawet wcześniej, przejmowali tą tradycję republikańską, to jest fascynujące. To jest strasznie ciekawa ta odniesienie do Polaków, portretu własnego, tej wystawy profesora Rostworowskiego. Ja byłem świadkiem tej wystawy, ja byłem wtedy w Krakowie dorosłym człowiekiem i widziałem, jakie to ma ogromne znaczenie ta wystawa. Co więcej, jak ona jest takim szokiem, bo owszem, można powiedzieć, że komunizm usiłował z zasady zniszczyć kulturową tradycję. Z zasady miał zbudować przecież nowy świat. Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata, słyszymy w międzynarodówce. To jest podstawowa ta destrukcja tego, co jest, to jest konkret komunistyczny, bo wizja przyszłego świata jest dość mglista z naturalnych przyczyn. Otóż pierwotnie ta destrukcja okazała się dla tego państwa komunistycznego ani nierealizowalna, ani niesensowna, więc próbowano tą tradycję przykroić, przyciąć jakoś, wykorzystać do przyszłych, do swoich celów. No i pojawia się ta wystawa, która była zwiastunem czegoś nowego i symptomem nowego, takiego przebudzenia się polskiego, no którego taką eksplozją, czego eksplozją była Solidarność. Bo Solidarność, moim zdaniem, to jest nieprzemyślany przez nas fenomen, niezwykły fenomen naszej historii, który jest fascynujący dla wszystkich spoza Polski również, którzy się z nim stykają. To jest obudzenie się naszego ducha republikańskiego. To jest ciekawe, jak on przeżył, wydawało się, ten destrukcyjny czas. No dobrze, potem komunizm upadł i okazało się, że jednak ten postkomunizm, który się sprzęgł z tą nową ideologią lewicowo-liberalną, z tymi, prawda, iluzjami tej ideologii emancypacji, gdzie mieliśmy się oderwać od naszej przeszłości, gdzie w ogóle polska tradycja miała nam ciążyć, była brzemieniem wobec naszej europeizacji, modernizacji miała być. Rozpoczęto taką strasznie ostrą wojnę z tą naszą tradycją. Ja nazwałem to, a to funkcjonuje teraz w obiegu publicznym, pedagogiką wstydu. Nas zawstydzano naszą tradycją. Nie wypadało się do niej odnosić. Stąd pan wspominał zresztą te teksty. Mi się nie chce przywoływać. Ja znam oczywiście te teksty, te książki, ale nie wydaje mi się warcić tego ci autorzy i te książki. Ale właśnie takie stereotypy, że na przykład no to jest tradycja szlachecka wobec niecałej Polski. To jest nonsensem intelektualnym, jak się rozumie w ogóle kulturę. Świadczy, że ci ludzie jakoś rozumieją kulturę w rasowych kategoriach, bo mamy dziedziczyć ją na zasadzie naszych przodków. Nie kulturę, ale skoro oni byli w takim miejscu społecznym, to my mamy dziedziczyć ich pozycję, również świadomości. Takim absurdem jest. No ale potem kolejne te opowieści o tym, że właśnie, że tu nastąpiła taka fundamentalna zmiana, okazuje się tak naprawdę ona na szczęście nie była taka fundamentalna. Myśmy bardzo dużo ocalili i teraz próbujemy odbudować to na nowo. I teraz jest nowy czas, mam wrażenie, taki, który daje nam trochę podobne nadzieje, że czas odbudowywać swoją tożsamość. No właśnie, bo ta wystawa, mówiliśmy, że ona jest w pewnym kontekście, w kontekście wystawy z 79 roku, no ale ona też jest tu i teraz. Ona jest właśnie w kontekście bardzo głębokich sporów dzielących Polskę, ale właśnie też takich sporów dotyczących odczytania historii. To jest dokładnie to, co przed chwilą Bronisław Wilczyń powiedział. I tutaj pytanie do autora tej wystawy. Jak próbował się odnaleźć w tej takiej no, dość łatwo przewidywalnym sposobie odczytywania wystawy? Tej takiej dychotomii, że albo zachwycamy się naszą historią, albo ją totalnie właśnie o tej pedagogice wstydu wspominał Bronisław Wilczyń, czyli patrzymy na to w sposób taki czarno-biały. Jak pan próbował uciec od tej dychotomii? Ja próbuję to zrobić faktycznie odwołując się do pojęcia republikanizmu, tej kategorii obywatele, ale to jest dla mnie taki przykład tego, że tak naprawdę ta dychotomia jest szalenie zubożająca życie intelektualne, żeby nie powiedzieć w jakimś sensie uniemożliwiająca je, bo te dwie postawy ze sobą po prostu nie chcą rozmawiać, czy nie chcą się spotykać, te dwa obozy w zasadzie nie chcą dyskutować, no bo właściwie o czym. Natomiast jest pytanie takie, jeżeli gdzieś to wszystko ma się rozwiązać, to ja proponuję, żeby poszukać innego punktu widzenia. I to, co w tej wystawie ja proponuję, to z jednej strony właśnie praca z konkretem, z historią, która się nie wymyśla, tylko ta, która istnieje, zapisana w dokumentach, dziełach sztuki właśnie, czy innego rodzaju źródłach. A więc nie fabrykujemy niczego. Czyli punkt wyjścia jest punktem bardzo konkretnie określonym i tutaj można użyć słowa, pojęcia prawda historyczna. Ale ta prawda historyczna jest następnie pokazana w taki oto sposób, żebyśmy na przykład patrząc na fundamentalne kwestie z kanonu kultury polskiej, na przykład język, zastanowili się, na ile możemy, mówiąc o polskim dziedzictwie, odnaleźć w nim właśnie język polski przede wszystkim, to oczywiste, w różnych jego aspektach, ale także na przykład zastanowić się, na ile ta wspólnota, którą stworzyliśmy, przestrzeń w ramach Rzeczypospolitej, była miejscem, gdzie rozwijały się literatury w odmiennych językach, nie tylko w języku polskim, ale też w jaki sposób możemy w takim razie odnaleźć takie wspólne dziedzictwo, które jest pokazem tego, że dzisiaj ten pomysł na wspólnotę, która istnieje, gdyby zachowując swoje tożsamości etniczne, ale mając nad sobą ten właśnie republikański wymiar wspólny, w tym wypadku oparty o język polski, no jest pewną wartością. Dalej, jeżeli patrzymy na przykład kwestię polskiego terytorium, to jest na samym początku wystawy wyraźnie powiedziane. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zmieniały się granice Polski, Rzeczpospolita to jest w ogóle pojęcie szersze, też o zmiennych granicach, ale to jest nasza geografia, z którą wyrastamy jakoś w głowie. Tego się nigdy nie wyparto. Ale mamy też inne geografie, prawda? Możemy zastanowić się, gdzie polskie dziedzictwo w świecie się pokazało. I to zarówno poprzez polską emigrację artystyczną, naukową, czy po prostu zarobkową, bo przecież popatrzymy na dorobek polskiego dziedzictwa w Ameryce, o tym wszyscy wiemy, ale na przykład w Ameryce Południowej, w Australii, czy nawet na takich wyspach Polinezji Francuskiej. Będziemy zdumieni, patrząc na tą obecność różnych tropów polskiej kultury tamże. I to od razu wprowadza pewien inny wymiar myślenia o polskiej geografii w dzisiejszych czasach, kiedy no, chcemy być pewnym podmiotem międzynarodowego życia, a nie tylko krajem peryferyjnym w Europie, czy krajem gdzieś zdominowanym przez swoich sąsiadów i mający wiecznie taki kompleks prowincji. No więc ja chcę proponować dyskusję o kanonie, natomiast chcę go zobaczyć w sposób nowy. I też sama konstrukcja wystawy, która jest pomyślana właśnie jako taki labirynt tak naprawdę, o którym błądzimy, odkrywając swoje własne ścieżki, odkrywając kolejne eksponaty, które są takimi metonimiami. Na przykład mamy tam tygodnik polski wydawany w Harbinie, w Mandżurii, w Chinach, przypominając o polskiej kolonii, która tam istniała do czasów II wojny światowej, od przełomu XIX-XX wieku, w związku z budową kolei wschodnio-syberyjskiej, takiej odnogi przez Chiny. I to nas od razu odnosi do takiej kwestii obecności Polaków w Azji na przykład, prawda? A więc ten rodzaj labiryntu, który tam jest ułożony, on ma prowadzić do takiego odkrywania tak naprawdę tych wszystkich złożoności polskiego dziedzictwa, ale jak powiedziałem, w oparciu o ich kanon. Także ja bym, podsumowując, widział sens dzisiejszych debaty w tym, żebyśmy nie podważali fundamentów, ale próbowali je oświetlać z różnych nieoczekiwanych stron i zobaczyli to fenomenalne bogactwo polskości, które po prostu jest w naszej tradycji, tylko wystarczy je wydobyć. No dostało się panu zresztą trochę za tę właśnie pierwszą część, takie złośliwości o tej narodowym wszechimperium kulturowym. To też cytat właśnie z recenzji o tej wystawie. Chociaż muszę przyznać, że niedawno miałem okazję być w Paryżu w polskim kościele, w kościele, w którym modlił się Chopin, Norwid, Mickiewicz, Słowacki, w którym cały czas bywa tam mnóstwo ludzi, mnóstwo Polaków, i to rzeczywiście czuję się, że to jest kawałek Polski, chociaż zupełnie geograficznie w innym miejscu, poza granicami państwa polskiego. Ale tutaj bym zapytałbym Bronisława Wittsteina o taką rzecz, bo właśnie tutaj dyrektor Szczerski powiedział, jaki jest jego pomysł na to, żeby uciec od tej dychotomii. A tymczasem na przykład w polityce był taki właśnie zarzut, że trudno z tej ekspozycji odczytać, na jakich elementach przeszłości powinniśmy budować tożsamość, a jakie utraciły swoją moc. Czyli to, co właściwie można by powiedzieć, powinniśmy się spodziewać pochwały z tamtej strony, to znaczy, to jest wystawa w pewnym sensie postmodernistyczna, prawda? Bo ona nie narzuca pewnej narracji, ale zachęca do tego, żeby tę narrację każdy, kto tam jest na tej wystawie, budował i odkrywał. A tymczasem jest to postawione jako zarzut, że no właściwie nie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi na tej wystawie. To jest zaleta czy wada? Jak pan to widzi? Ja to widzę po pierwsze, że to jest taka autodemaskacja tych, podobno tych takich głębokich progresistów, i to widać wyraźnie, jak oni oczekują takich prostych formułek, które objaśniają, prawda, świat, prawda, prostych dekonstrukcji. No a za prostymi dekonstrukcjami kryją się oczywiście proste konstrukcje, bo nie można wyłącznie dekonstruować. To jest jasne, że, i to jest bardzo ciekawe w tej wystawie, że ona pokazuje ten ogród, w którym my wyrastamy, ale to nie jest coś, co jest przecież gotowe, to widać wyraźnie, on się rozwija, zmienia to, no, ale tylko że ona się rozwija, zmienia, nie jest konstruowana, narzucana, bo jest dziełem, które przekracza, że tak powiem, wolę i zdolności kreacyjne jednostek czy nawet zbiorowości danych pokoleń, co nie znaczy, że one nie mają tych nie mogą czegoś kreować, kreują wielkie dzieła, ale one są wpisane w te szersze, głębsze dzieło, właśnie w tą tradycję, z której wyrastają, która jest wieloraka, która właśnie, Polska zmienia swoje granice, w pewnym momencie traci granice, Polski nie ma, a jednak jest, właśnie jest jako fenomen kulturowy, który jest niesiony przez Polaków, którzy nie wyrzekają się swojej tożsamości. A więc w tym sensie tu nie ma żadnych odpowiedzi, tak jak w ogóle nie ma odpowiedzi w ludzkiej kulturze, bo my wiemy, z czego wyrastamy, wiemy, co jest naszym fundamentem, ale potem się to przetwarza. To jest jasne, że nie ma powrotu do społeczeństwa stanowego i nikt by tego nie chciał, chyba poza jakimiś tam, prawda, no dziwnymi tam, nie wiem, wymyślonymi tam też nostalgikami za jakąś utopią, której nie było. Więc jasne, że nie ma do tego powrotu, ale to wcale nie znaczy, żeby dlatego, że nie ma do tego powrotu, my to mamy odrzucić. To jest dla nas twórcze. Powinniśmy to zrozumieć, przetworzyć na swój własny użytek, przemyśleć i przetworzyć. A więc cały czas wracam do tej, ta metafora ogrodu wydaje mi się tu sensowna, znaczy takiego ogrodu, który ma taki właśnie charakter trochę labiryntu, jak to takie nie do końca, bo to nie jest francuski ogród, który jest uporządkowany, zaprojektowany. To jest ogród naturalny. To jest taki, no, usiłują go plewić, ale on ma to do siebie, jest na tyle duży i właśnie fascynujący taki, że nie sposób go w całości uporządkować i staje się plonem właśnie prac pokoleń, prawda, rozmaitych, ale nie jest do przewidzenia ostatecznie. No, musimy się rozumieć, że my z tego wyrastamy, ale właśnie takie proste odpowiedzi to tutaj nie znajdują miejsca. W ogóle w tej wystawie ciekawy wątek, może trochę niedoceniany właśnie w recenzjach z tej wystawy jest to, że ona jest... No bardzo nowoczesna i to mnie nie dziwi, znając też poprzednie książki czy publikacje profesora Szczerskiego, które można by streścić takim hasłem: polskość równa się nowoczesność. Pan próbuje walczyć z takim właśnie, z takim pewnego rodzaju schematem myślowym, że polskość to pewnego rodzaju prowincjonalizm i coś takiego wstecznego, a nowoczesność to jest, musi być importowana. Pana, jeśli dobrze czytam, i w tej wystawie, i w pana książkach jest taka teza, że Polska jest w gruncie rzeczy bardzo, polskość jest bardzo nowoczesna. Czy to jest taka teza do obrony? No, mam nadzieję, że tak. Też zależy, jak zdefiniujemy nowoczesność, bo to jest pojęcie bardzo, taki właśnie fetysz dzisiejszych czasów, ale dlatego fetysz, że no po prostu nie podlega jakiejś refleksji. I to jest pewne przekonanie, że istnieje pewien jeden wzorzec nowoczesności, do którego trzeba dorosnąć albo go zaadaptować, tylko wtedy można być nowoczesnym. I to dla kogoś, kto zajmuje się historią Polski czy szerzej Europy Środkowo-Wschodniej, no to jest po prostu absurdalna teza, dlatego że cały fenomen tego regionu, a szerzej Europy, polega na tych różnych drogach budowania nowoczesności. A w moim wypadku nowoczesność jest tak naprawdę narzędziem do tego, aby tożsamość polska była silniejsza, trwała, tak jak przetrwała, czy się rozwijała. W związku z tym ja tutaj nie widzę tutaj pewnych sprzeczności, jeżeli tą właśnie definicję nowoczesności potraktujemy szerzej. Mówi się o takich równoległych nowoczesnościach, czy pluralistycznych, polifonicznych. Tutaj mogę mnożyć jeszcze określenia ze studiów i historyków, i socjologów, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że nie ma, to nie jest antynomiczne postawienie sytuacji. Polskość i nowoczesność. To zresztą jest historycznie uzasadnione, bo to się pojawiło gdzieś pod koniec XIX wieku, to przeciwstawienie, i potem zostało podjęte w czasach PRL-u, kiedy pamiętajmy o tym, że komuniści używali bardzo chętnie tego pojęcia nowoczesności i uwiarygadniając się właśnie jako ci, którzy Polskę wreszcie zmieniają na lepszą, uciekając od tej właśnie jakiejś agrarnej, pańskiej Polski właśnie przedwojennej i wcześniejszej, która była czymś, co było po prostu ahistoryczne, negatywne i złe. Także to jest głęboko zakorzenione w tradycji polskiej też myśli intelektualnej, humanistycznej. To moim zdaniem błędne przeciwstawienie. W związku z tym ja z tym polemizuję, co studiując zarówno historię tam modernizacji przedwojennych, ale ta wystawa jest może o tyle adekwatnym przykładem, że właśnie ja nie traktuję tej wystawy jako takiej lekcji poglądowej rzeczywiście z tezą, która jest podana w sposób dydaktyczny, taki na sposób, prawda, ideologiczny, że jest droga, która prowadzi do konkretnego celu, prawda? Nowoczesność ma swój konkretny cel i swoje narzędzia. Nie, nie. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby pokazać ten fenomen poprzez też nową formę wystawy. Właśnie ona jest tam też tak zaprojektowana przez twórców, architektów wystawy, aby dawała to poczucie tego, co w dzisiejszej kulturze informacji jest bardzo istotne, czyli tego budowania asocjacji, prawda, pomiędzy różnymi kategoriami i naukowymi, i obyczajowymi, i kulturowymi. I wtedy dopiero powstaje rzeczywiście to pole do dialogu i refleksji. Także w tym sensie ona konstrukcyjnie jest też tak zrobiona, żeby odpowiadała współczesnym sposobom konstruowania wystaw, tego typu narracyjnych właśnie tożsamościowych. I tutaj widziałbym ten element nowoczesności, to już stricte na tej wystawie. To jest dokładnie to, co w tekście Bronisława Wilcztejna jest, że to właściwie najciekawsze na tej wystawie jest to, co jest pomiędzy różnymi eksponatami, te różne interakcje, które się tam dzieją. Tak, jeśli dobrze odczytałem pana. Tak, no to jest oczywiście, no bo to tworzy to całość tych naszych relacji, prawda? My żyjemy pomiędzy tymi zjawiskami, artefaktami, fenomenami. A ja chciałem wrócić do tej nowoczesności, dlatego że ja, słusznie pan profesor powiedział, że to jest fetysz, tylko że ja staram się w ogóle nie używać tego określenia, bo nie za bardzo wiem, co ono znaczy. Znaczy, ja doskonale wiem, że ono jest płodem pewnej ideologii postępowej, która zakłada, że prawda, to, co jest, bo to już jest, to ma wpisane w wartościowanie w siebie to pojęcie. Jest nowoczesny coś i jest staroświeckie. Nowoczesny musi być lepsze niż to, co staroświeckie. Otóż ja wcale nie wiem, czy jest lepsze. Nie zawsze jest lepsze, często jest gorsze. Zresztą w takim aspekcie, bo to, co nowe, to znaczy niesie ze sobą pewne jakieś rozwiązania, które akceptujemy z jakichś powodów, a jednocześnie niesie swoją ciemną stronę, której nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Dopiero potem ją rozpoznajemy. A więc w ogóle ja tego kultu nowoczesności to budzi u mnie rozbawienie raczej. Inna sprawa, że to zaczęło się trochę wcześniej. Zaczęło się pierwsze takie starcie, pamiętamy, to jest przełom XVII-XVIII wieku, wojna starożytnych i nowoczesnych, prawda? To Francja prowadzi się takie debaty, które wzorce są lepsze, jaka sztuka jest lepsza. Natomiast na szczęście współcześnie my też jesteśmy w stanie oglądać, czytać rzeczy napisane nie tylko wiele set, ale czasami wiele tysięcy lat temu. I wcale nie musimy tego przerabiać na nowo, wcale tego nie musimy przerabiać na nowo, żeby zrozumieć i poczuć coś niezwykłego, to przeżycie wiążące się z tym doświadczeniem tych ludzi, którzy tak dawno umarli. A nic nie starzeje się tak szybko, jak coś, co usiłuje być tak bardzo nowoczesne. To znamy z historii tych wszystkich awangard, które w dużej mierze są w tej chwili na śmietniku naszej kultury. A więc ja z jednej strony, ja się zgadzam, że ona ma formę taką nowoczesną, ta wystawa. Ja to akceptuję bez reszty, ale mam nadzieję, że taka forma nie oznaczy, że nie będzie również wystaw, gdzie będą porządnie wisiały wystawa poświęcona konkretnemu twórcy, gdzie kurator będzie miał niewiele do roboty, albo poświęcona konkretnej epoce, gdzie będzie miał może troszkę więcej, ale też nie za dużo. Pan dyrektor na pewno zaraz nam opowie o wystawie Wyspiańskim, która się za chwilę pojawi w Muzeum Narodowym. Jaka ona będzie? Będzie nowoczesna, czy będzie tradycyjna? Jak będziemy tego Wyspiańskiego pokazywać, panie dyrektorze? No to wynika ze specyfiki materiału, jak wystawa jest konstruowana. Ta musiała być taka z uwagi na, jak powiedziałem, tę różnorodność, o której wyszedłem. Natomiast w przypadku wystaw monograficznych, zwłaszcza artystów no, tak wybitnych, no, unikalnych w naszej historii sztuki jak Wyspiański, to tam naprawdę rzeczywiście kurator ogranicza się do tego, aby pokazać w sposób systematyczny dzieło. Architektura wzmacnia jego przekaz, ale tam nie jest konieczne jakiekolwiek dodatkowe wprowadzenie. Nie trzeba nic poprawiać, ani kombinować. Tak, ale to jest też tutaj, jeśli chodzi o praktykę muzealną, to ja jestem zdania, że właśnie jeżeli mam do czynienia z bardzo silnym przekazem artystycznym, wybitnym, to tutaj każdy kurator usuwa się w cień. Właściwie on jest tylko tak naprawdę po to, żeby wydobyć pewne subtelności historyczne, usystematyzować to wszystko, ale to jest przede wszystkim artysta przemawia. Natomiast chwilę, kiedy próbujemy pokazać opowieść, no to wtedy kuratorska praktyka ma prawo, aby być nieco bardziej widoczna. Także tutaj też specyfika materiału decyduje to, w jaki sposób pracujemy z konstrukcją wystawy. Wyspiański rzeczywiście będzie zupełnie inną wystawą. Od kiedy będzie można go zobaczyć? Od 27 listopada otwieramy i będzie przez prawie cały 2018 rok w planach będzie do oglądania, także to jest nie mnóstwo czasu. Proszę Państwa, od początku grudnia zapraszamy. Pojawi się niezwykła okazja, ponieważ właśnie pod koniec listopada i przez cały grudzień będzie można obie wystawy oglądać jednocześnie, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak, one są nawet powiązane ze sobą na ten okres, kiedy razem ze sobą sąsiadują po prostu poprzez obecność Wyspiańskiego na nich obu. I też to przekonanie, że obie te wystawy są oparte o zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie. Istnieje też według mnie taka wielka potrzeba, żeby budować też takie przekonanie, pewną świadomość, autoświadomość instytucji, ich kolekcji, żeby pokazywały swoje własne zbiory. My sobie często nie zdajemy sprawy z tego, jak znakomite prace znajdują się w kolekcjach naszych muzealnych, których się nie pokazuje z różnych względów. No, dla mnie wciąż jest pewną zagadką, jak to się stało, że przez tyle lat Wyspiański w Krakowie nie był pokazywany, a te genialne dzieła w jakimś niewielkim procencie było widać na pojedynczych wystawach. Także patrzmy też na same zbiory Narodowych Instytucji. To też jest taki pretekst, żeby przemyśleć to, jak konstruowane były te zbiory w przededniu odzyskania niepodległości. Mam nadzieję, że dzisiejszy Klub Trójki przynajmniej w jakiś sposób zachęcił Państwa, tych, którzy nie mieszkają w Krakowie, żeby do Krakowa się wybrać, a tych, którzy mieszkają w Krakowie, żeby przejść niedaleko Błoni, zobaczyć te dwie fascynujące, jedną, która jeszcze jest, przypomnijmy, do stycznia, a druga, która niebawem się pojawi. A na koniec powiedziałbym coś takiego, że cytowałem tutaj różne recenzje w Tygodniku do Rzeczy. Ukazała się też recenzja Pawła Rojka, który postawił taką tezę, że to jest wystawa, która pokazuje nową formułę polskości, polskość spełnioną. Być może to też jest ciekawa interpretacja, ponieważ ta wystawa rzeczywiście przy odrobinie dobrej woli każdemu pozwoli znaleźć coś z naszego dziedzictwa w czym się odnajdzie. I chciałbym, żeby to była pewnego rodzaju puenta naszego dzisiejszego klubu, w którym gościliśmy w Krakowie profesora Andrzeja Szczerskiego. Dziękuję bardzo za programie. I w studiu w Warszawie Bronisława Wilcztajna. Dziękuję, do usłyszenia. Do zobaczenia Państwu. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko.